चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा, हिंदुस्तान हमारा। आहा ला ला, होली बिछिन गई है, बेंचे बिछिन गई है, सड़कों पे घूमता है अब कारवां हमारा। जेबे है अपनी खाली, क्यों देता वरना गाली, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा। चीन अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा, हिंदुस्तान हमारा। जितनी भी बिल्डिंगें थी सेठों ने बांट ली है, फुटपाथ बंबई के है आशियां हमारा। सोने को हम कलंदर, आते हैं बोरी बंदर, हर एक पुली यहाँ का है राजदा हमारा। चीन अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। तालीम है अधूरी, मिलती नहीं मजूरी, मालूम क्या किसी को दर्दे निहां हमारा। चीनो अरब हमारा, पतला है हाल अपना लेकिन लहू है गाढ़ा, औलाद से बना है हर नौजवान हमारा। मिलजुल के इस वतन को ऐसा सजाएंगे हम, हैरत से मुंह तकेगा सारा जहां हमारा। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, सारा।